güzel bir orman içinde yatıyorum, haydi gel. Oyunlar, oyunlar, hepsi ayrı güzel. Neden siz gülüyor, yüzündeki çizgiler? Eğer eman biterse, benimki senin olsun. Cebimde misketlerle yaşlandım görüyorsun. Bu bahçeye girince dünyama yürüyorsun. Herkes olmaz diyor ya, herkes olmaz.